funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W najbliższych dniach możliwa jest rozmowa Trump-Putin. Według amerykańskiego wysłannika negocjującego z Rosją, rozmowy o zawieszeniu broni nabierają tempa. Pracowitą niedzielę mają za sobą kandydaci w wyborach na prezydenta Polski. Gdzie byli i co mówili, to sprawdzimy za chwilę. Do Gliwic powraca darmowa pomoc Złotej Rączki. Z taką inicjatywą, skierowaną nie tylko do seniorów, wyszło miasto. Prezydent Donald Trump prawdopodobnie ponownie porozmawia w najbliższych dniach z Władimirem Putinem. Takie informacje w wywiadzie dla telewizji CNN zdradził Steve Witkoff, wysłannik Białego Domu negocjujący z Rosją. Dyskusje na temat pośredniczenia w zawieszeniu broni na Ukrainie, zdaniem Witkoffa, nabierają tempa. Myślę, że obaj prezydenci będą mieli naprawdę dobrą i pozytywną dyskusję w tym tygodniu, powiedział Steve Witkoff, dodając, że spodziewa się osiągnięcia porozumienia o zawieszeniu broni w ciągu kilku tygodni. Uważam, że dwie strony konfliktu dzisiaj są dużo bliżej porozumienia. Bardzo pozytywne wyniki mieliśmy już podczas spotkania w Arabii Saudyjskiej, gdzie rozmowy prowadził Departament Bezpieczeństwa i Departament Stanu. Moje spotkanie w Moskwie z Władimirem Putinem też określiłbym jako pozytywne. Steve Witkoff odmówił jednak podania szczegółowych warunków zawieszenia broni, jakie Władimir Putin stawia, ale przyznał, że regiony Ukrainy kontrolowane przez Rosję będą częścią rozmów na temat zakończenia wojny. Współpracownicy Donalda Trumpa opisali trwające rozmowy pokojowe jako produktywne, ale nie powiedzieli, jak zostaną rozwiązane kwestie ustępstw terytorialnych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ma wezwać jutro w Brukseli ministrów spraw zagranicznych państw wspólnoty do zwiększenia wsparcia wojskowego dla Ukrainy, przekazały źródła unijne. Chodzi m.in. o amunicję artyleryjską, systemy obrony powietrznej i pociski. Spotkanie ministrów odbędzie się w Brukseli w ważnym tygodniu dla europejskiej obronności. W środę Komisja Europejska ma opublikować tzw. Białą Księgę, która będzie zawierać propozycje dotyczące dozbrojenia Europy. W czwartek ten temat pojawi się na brukselskim szczycie. Jedni wypoczywali od kampanijnych trudów, inni przemierzali kolejne kilometry przedwyborczej trasy. Dla wielu kandydatów wyścigło fotel prezydenta Polski. To była pracowita niedziela. W trasie kampanii Adrian Zandberg, kandydat partii Razem, odwiedził m.in. Rzeszów, gdzie apelował o politykę na rzecz obywateli. Której chodzi o dobro wspólne, a nie tylko żeby dowalić temu z drugiej strony. Karol Nawrocki, kandydat pobierany przez PiS, zapowiadał m.in. powrót do planów budowy CPK. Musimy to zrobić. Nie damy sobie zabrać naszych marzeń! Za kandydatem obywatelskim bezpośrednio lobbował prezes PiS. Jarosław Kaczyński krytykował jego głównego konkurenta Rafała Trzaskowskiego z PO. Taki z niego patriota, jak ze mnie skoczek z wyż. Sam prezydent Trzaskowski w niedzielę w trasie nie był, ale był aktywny w internecie. Podobnie kandydatka lewicy Magdalena Biejat przykuła uwagę internautów recenzją krakowskich zapiekanek. W kampanii nie ma kiedy jeść, więc jak jest okazja, to trzeba jeść dużo na zapas. Grzegorz Braun cały dzień spędził na wyborczych spotkaniach, ale poinformował też, że do października zabroniono mu uczestniczyć w obradach plenarnych Parlamentu Europejskiego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pomoc Złotej Rączki powróciła do Gliwic. Miejski projekt pozwala na bezpłatne wezwanie specjalisty do usunięcia drobnych usterek, takich jak cieknący kran, zatkany odpływ czy przepalona żarówka. W poprzednich latach z tego typu wsparcia mogły skorzystać tylko osoby 60+. Od teraz obejmuje ono również osoby z niepełnosprawnościami. Mają to być osoby, które żyją samotnie lub w dwuosobowym gospodarstwie domowym. Aby dać szansę na skorzystanie z tej usługi większej liczbie osób, każdy z uprawnionych będzie mógł z niej skorzystać jeden raz w roku. Usługa Złotej Rączki jest wykonywana nieodpłatnie, a koszt zakupu materiałów, który jest użyty do usunięcia tej usterki, do kwoty 60 zł pokrywa miasto. Mówiła pełnomocniczka prezydenta Gliwic do spraw seniorów Beata Jerzyk. Szczegóły można znaleźć na stronie Urzędu Miasta w Gliwicach. Klimat. Zły stan powietrza w Tomaszowie Lubelskim, Białej Podlaskiej i Starachowicach. W tych miastach zanieczyszczenie stanowi zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry, miejscami umiarkowany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie nowym liderem jest Raków Częstochowa. Ekipa Marka Papszuna wygrała u siebie 3-2 z Legią Warszawa. Na fotel lidera może wrócić Lech Poznań, jeśli wygra w Białymstoku z Jagiellonią. Jak na razie jest remis 1-1, kończy się pierwsza połowa. Wcześniej jeszcze Puszcza Niepołomice wygrała z Piastem Gliwice 2-1, a Zagłębie Lubin zremisowało 1-1 z Koroną Kielce. W ligach zagranicznych rozpoczęło się spotkanie w Hiszpanii, w którym Atletico Madryt podejmuje Barcelonę z Wojciechem Szczęsnym w bramce i Robertem Lewandowskim w ataku. Na Wyspach Puchar Ligi Angielskiej dla Newcastle. Sroki w finale na Wembley wygrały 2-1 z Liverpoolem. W Premier League w derbach Londynu Arsenal wygrał 1-0 z Chelsea. We Włoszech Fiorentina 3-0 rozbiła Juventus, a Atalanta gra właśnie z Interem. Reprezentacja piłkarzy ręcznych grała za to w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni przegrali na wyjeździe z Portugalią 27-33 i zajmują drugie miejsce w grupie właśnie za dzisiejszym rywalem. W tenisie w Indian Wells trwa finał turnieju kobiet. Pierwszy set wygrany przez Białorusinkę Sabalenkę do 2, w drugim do 4 wygrała Rosjanka Andrijewa, w trzecim 17-latka prowadzi 3-2. O 22 w turnieju mężczyzn zagrają Duńczyk Rune z Brytyjczykiem Draperem. W Argentynie jechali w drugiej rundzie motocyklowych Mistrzostw Świata. Wygrał lider klasyfikacji generalnej Hiszpan Marc Marquez na Ducati. A w sportach zimowych sypnęło medalami na torach lodowych. Wicemistrzem świata w Panczenach na dystansie 10 tysięcy metrów został Władimir Semiruini. Na szortraku wicemistrzynią świata na 500 metrów Natalia Maliszewska. Od samego początku czułam się w sumie dobrze, nie chcę tak latać i mówić, że bardzo dobrze, ale naprawdę przysłowiowo łyżwy mi się kleiły do lodu, mogłam się wrzucać w wiraż i mogłam po prostu robić wszystko. Zastanawiałam się po prostu, na ile po prostu mi nogi pozwolą i zawodniczki. I z trzech możliwych podium wyjeżdżam z trzema medalami. Bo też Natalia walczyła medale także w sztafecie kobiet i mieszanej, srebro i brąz. A w skokach narciarskich Paweł Wąsek był 12, a Domen Preufce wygrał konkurs Pucharu Świata w Vikersund. Liderem jest Austriak Czefenik. Klasyfikację cyklu Row R wygrał Niemiec Wellinger. W poniedziałek miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach zobaczymy od zera na północnym wschodzie i południowym wschodzie, przez 3 w centrum, do 7 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21. Samo H. Olga Szućko i Jacek Hawryluk. Zapraszamy. Palomatic, czyli Koji Takahashi z roku 1995 i kompozycja zatytułowana Palomatica. Dzisiaj dwa duety w rolach głównych. Ten drugi pojawi się nawet osobiście w naszym studiu. Bartosz Weber i Grzegorz Tarwit zapowiedzieli się po godzinie 22. Właśnie ukazała się ich pierwsza płyta, a to świetna okazja, by porozmawiać i o niej, i o muzyce, która na krążku się znalazła, a że obaj panowie są bardzo aktywni na różnych polach muzycznych, to oczywiście tematów do rozmów nie zabraknie. Jeśli chcą państwo również zadać pytania moim gościom, to mój adres jest do dyspozycji jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Spotkanie po godzinie 22. A pierwszy duet, no cóż, też mógłby wpaść na Myśliwiecką. Może kiedyś tak się stanie. Trzymam kciuki. Jean-Benoît Dunkel, czyli połowa zespołu R, i Jonathan Fitoussi, twórca muzyki elektronicznej. Panowie wydali drugą wspólną płytę i jej fragmenty zabrzmią dziś do godziny 22. Ale posłuchamy także innych nagrań tych właśnie artystów, bo ich dyskografia jest rzeczywiście dość obszerna. Na początek jednak album Mirage D, czyli nowa płyta tego duetu Jean-Benoît Dunkel i Jonathan Fitoussi. Album, na którym słychać i historię francuskiej elektroniki, ale także inspirację niemieckim krautrockiem z lat 70., tak jak w utworze Ghost Town. Tak, to dwóch muzyków świetnie znanych na scenie francuskiej i nie tylko, zwłaszcza jeśli chodzi o członka zespołu R. Jean-Benoît Dunkel i Jonathan Fitoussi tworzą duet od już kilku lat. W piątek wydali swój drugi album zatytułowany po prostu Mirage 2, ponieważ pierwsza płyta nosiła nazwę po prostu Mirage. Historia tego duetu sięga roku 2017. Otóż wówczas w pawilonie francuskim na 57. Biennale w Wenecji znajdowało się studio nagrań. To była specjalna instalacja. Publiczność mogła obserwować, jak powstaje muzyka. Kuratorzy, artyści sztuk wizualnych zaprosili do współpracy bardzo różnych muzyków, tak by pokazać, jak funkcjonuje współczesne studio nagrań, czy też może funkcjonować. I wśród zaproszonych muzyków znaleźli się właśnie oni, czyli Jean-Benoît Dunkel i Jonathan Fitoussi. Później ta chronologia wygląda następująco. W 2019 roku pojawiła się ich pierwsza płyta, właśnie Mirage. Rok później zagrali pierwszy koncert, bodaj w studiu Radia Francuskiego. Cały czas ze sobą współpracowali i teraz nagrali drugi album, który jest taką wypadkową ich bardzo różnych doświadczeń, czyli z jednej strony nawiązywanie do klasycznej, elektronicznej muzyki francuskiej, ale z drugiej strony jednak te wpływy tego, co działo się chociażby w muzyce niemieckiej lat 70. są tutaj niezwykle istotne. Jean-Benoît Dunkel, czyli połowa zespołu R, Fitoussi to człowiek, który współpracuje z wieloma kompozytorami muzyki współczesnej, elektronicznej, zresztą sam bardzo silnie związany jest ze środowiskiem paryskim, jest także współzałożycielem wytwórni Transversal. Zatem ich muzyka jest połączeniem trochę różnych światów, ale mimo wszystko odnaleźć można na niej to, co bardzo charakterystyczne dla tego francuskiego elektronicznego brzmienia. Sięgam po kolejny utwór z tego krążka, Marimbalum. Raz jeszcze Jean-Benoît Dunkel i Jonathan Fitoussi. Thank you. marimbalum. Oczywiście echa twórczości zespołu R gdzieś tam są dalekie i można je mimo wszystko odnaleźć, ale Dunkel to jest bardzo ciekawa postać, jeśli chodzi o scenę muzyki francuskiej, bo nie tylko R, ale także i działalność solowa od wielu lat dostarcza muzykę do różnych filmów, bierze udział w różnych przedsięwzięciach muzycznych, nagrywa płyty solowe, współtworzył także duet Tomorrow's World z Lou Hayter, wokalistką New Young Panic Club. No, tych jego różnych aktywności jest sporo. Posiada swoje własne studio zaopatrzone w cały system instrumentów elektronicznych, zwłaszcza analogowych. I myślę, że to połączyło go z Jonathanem Fitoussim, człowiekiem o dekadę od niego młodszym, bo urodzonym w 1978 roku. Fitoussi przede wszystkim cenił takich kompozytorów jak Suzanne Ciani czy Morton Subotnik, to jakby zupełnie inny świat muzyczny, pionierzy elektroniki, ale jego utwory elektroniczne docenili m.in. François Bayle, Eliane Radic czy Bernard Pachet. I ten jego związek ze sceną francuskiej elektroniki, z muzyką eksperymentalną, z tradycją GRM-u, czyli studia muzyki elektroakustycznej, eksperymentalnej, paryskiej. To wszystko odnaleźć można w jego solowych dokonaniach. Dlatego też został zaproszony na Biennale w Wenecji w 2017 roku. Tam spotkał się z członkiem zespołu R. Tak nawiązali tę współpracę, chociaż Fitoussi robi bardzo różne rzeczy. Mniej, powiedziałbym, oscylujące w stronę muzyki popowej, jak Dunkel, ale przez to gdzieś tam uzupełniają się i to, co robią, brzmi rzeczywiście zupełnie dobrze. Proponuję zatem fragment solowej płyty teraz Dunkela, Carbon z 2022 roku, Corporate Sunset, a później jeden drobny fragment z debiutu właśnie tego duetu Jonathan Fitoussi i Jean-Benoît Dunkel, kompozycja Aqua Alta. muzyka z 2019 roku chyba jednak tak bardzo nie różni się od tej, która została opublikowana teraz. 6 lat dzieli te dwie płyty, Mirage i Mirage de Jean-Benoît Dunkel i Jonathan Fitoussi. Mam wrażenie, że to jest ta sama historia, rozpisana tylko na kilka rozdziałów i opowiadana cały czas. A wcześniej solowa kompozycja Dunkela, Corporate Sunset, z jego bogatej dyskografii, bo wydaje solowe płyty, współpracuje z różnymi artystami, no oczywiście nie wspominając o zespole Ery, ale to zupełnie inna historia. Wracamy do duetu Atlantica. Myślę, że część z Państwa pamięta, że Jonathan Fitoussi był bohaterem naszego spotkania w audycji Samocha w ubiegłym roku, kiedy to pojawiła się dość szczególna płyta. Płyta z reinterpretacją, czy też przetworzeniem pierwszej symfonii Tytan Gustawa Mahlera. To było specjalne zamówienie, które Fitoussiemu złożyło francuskie radio. Taki koncert odbył się w budynku w sali koncertowej Radia Francuskiego 18 listopada 2023 roku i w całości został w ubiegłym roku opublikowany na płycie Transversale Disc, czyli wytwórni współzałożonej przez Fitoussiego. Wówczas prezentowałem Państwu fragmenty tej kompozycji i opowiadałem o tym, jak Fitoussi rozumie Mahlera i w jaki sposób przełożył właściwie tylko drobne elementy symfonii Mahlera na swój język elektroniczny. Zatem dziś chciałbym jeszcze przez kilka minut powrócić do tego nagrania, czyli do Mahlera, ale tak naprawdę do kompozycji Fitoussiego. To będzie czwarta część tego poematu symfonicznego, a ja powracam po godzinie 22.